Radio Samboy. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao no programa Galegos Novais. Vamos cos enderezos que temos, que son galego este o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Tamén tivemos uns teléfonos que son o 93-661-35-38, 93-661-39-54, dos cales poden vostedes chamar e falar con nosotros en directo. O equipo está formado, como cada xoves, por Alanas Vías de Son. Se non fora por eles non podíamos salir ao aire, como é Andrea, moi boas tardes. Fernando, moi boas tardes. E aí co meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis. E este que lles fala, Armando Fernández. Antes de comenzar nada, vamos a dicir que se nos foi unha voz. Fai, pois, unha voz que tanto o bailín a son das súas cantigas, que foi Lucho Gatica. Adeus a unha voz quente, anche e suave e cálida. Así que... A voz dos boleros, non? Así, a voz dos boleros. Que está, vamos, chileno, pero afincado en México. Sí. Así que, señoras e señores, vamos a comenzar, pois, como é normal para entetar o programa, pois vamos a comenzar con algo de música que temos por aí. Non sei se tiñamos algo que comentar tamén a un evento que se vai a fazer aquí en Samboy. Sí, hombre, o día 24 de novembro temos que salientar que precisamente aí en Calniño, como cada ano, celebrarase o grande evento de Cap Juguina Sensanem. Cap Juguina Sensanem, sí. Amics del Damià Grimà, no? Sí, sí. Per sempre somiarem, sí, no? Sí. O sigui, o dia 24 de novembre ás 7 da tarde en Cal Niño, sí, en Samboy, aquí. O concerto solidario que cada ano se celebra... patrocinado precisamente por Radio Samboy, ¿no? Sí. Y aquí o Martín, o noso amigo, é o que, sí, o que dirixe todo leva esto, adiante todo este grande traballo, ¿no? Hai precio de entrada ou algo? Penso que é gratis. É solidario. A entrada é solidaria. Son 10 euros, pero que en realidad... Vai para xoguetes e todo isto. Exactamente, sí. É unha entrada solidaria. Estupendo. Bueno, pois, comenzamos entonces con música. Vamos a ver. Thank you. Bueno, baixamos un poquinho música, sí. E vámonos ir, concretamente, vámonos ir a terra de viño, do sí. Viño da Ribeira Sacra. Vamos a falar con un dos mellores enólogos e adegueiro que temos alá na Ribeira Sacra, alá en Galicia. Ajá. Porque tamén sobrepasa tamén hasta polas terras da Fonsagrada, cara a Negueira de Muñiz. Así, ah, bueno, un grande enólogo, non? Un grande enólogo, como pues... que é o noso... que é precisamente o neto da señora Esther. Dale. Vamos a falar entón con don Roberto Regal. Regal López. Vamos a falar con él. Moi boas tardes, Roberto. Hola, boas tardes. Boas tardes e benvido. Moitas gracias por atendernos, Roberto. É un placer, como sempre. Bueno. Que tal aí pola Ribeira Sacra? Chove ou non chove? Moi bo tempo, temos bo tempo nestas intras. Ah, alegrámonos moito. Alegrámonos moito, porque aquí estamos casi asolagados. Sí, hoxe temos así un poquinho de temporada. Que, bueno, aparte de saudarte moi cordialmente, preguntarche, a primeira pregunta ten que ser con respecto á colleita deste ano. Como foi? Como... Sí. Bueno, pues estamos moi satisfeitos da colleita 2018. Uh-huh. Non pintaba moi ben no mes de xullo, con bueno, con ataques fúnxicos nas fincas, nas condicións óptimas para desenrolo dos mesmos, pero a verdade é que despois todo se enderezou e incluso se pode falar en algún caso de unha excelente colleita, porque o mes de setembro foi moi plácido e tamén os comentos do outono. Sí, é dicir, xusto nas vendimas, o cal fixo que, bueno, que pudéramos levar o límite a maduración. Hombre, polo menos que madurara, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí, a verdade é que non houve moito, non foi unha gran colleita en cantidade, pero... Foi en calidade. Foi a calidade en moitos teus casos, sí. Sí, sí, pois sí. Alegrámonos moito e felicitamos vos polo traballo que estades a facer tan interesante. Esa adega que ti levas adiante, que tamén leva o teu nome, non? A Roberto Legal, ten este ano algunha previsión de presentar algunha nova novidade? Bueno, sempre hai algunha novidade. Entre as adegas que asesoro está o proxecto Enonatur. Enonatur, exactamente. Adegas a que te refires. Sí. E, bueno, aí facemos moitos viños de finca, viños sostibles e viños personalizados, non? Claro. Reúnen esas tres características. Co cal sempre hai novidades e, bueno, pues este ano sairá tamén a colección Neno da Ponte e algún outro viño de finca que debuta este ano, con xente que está interesada en facer viños para o seu propio consumo, para o seu restaurante, para un grupo de amigos ou para a súa empresa, bueno, alugando un viñedo na Ribeira Sacra. Hai adegueiros, dixéramos, novatos? Penso que hai algún adegueiro novato que, en fin, estaban traballando outra cousa, pero sempre tiñan esa teima polo viño, e se ve que se dedican agora a viño moitos heredes, non? Bueno, non... Sí, algún se pode chamar novato, sí, pero en algún caso... Aunque sea maldito, pero bueno. No, sí, novatos en moitos casos, como adegueiros, en que moitos deles sí que teñen experiencia, pois, elaborando viño na zona, de xeito doméstico, non? E, bueno, sí que aparecen figuras, tanto de aquí como de fora, que teñen interés en elaborar viño na Ribeira Sacra, algúns con proxeto propio e adega propia, sí, sí. E outros, pois, por exemplo, con modelos como este de Enonatur. Sí. Que tamén porque... ten moitos viños destacados, non? O que te dicías hai un momentinho, que aparte de que teñas novidades, por exemplo, a Dama Branca é unha das que máis solicitan últimamente, non? A Dama Branca, non sei que te refires. Refírome a viños destacados dentro da propio... Ah, perdón. Non entendi ben a pregunta, perdona. Que máis se solicita? Digo eu, que eu mencionei Dama Branca como para cualquier outro. Refírome a que os nomes que vos escolledes, que ti asesoras tamén a moitas adegas, non hai que mencionar especificamente, pero que sí, os que máis destacan son viños brancos ou viños tintos. Bueno, un pouco de todo. Creo que Galicia é moi conhecida por ser terra de brancos. Sí, sí. E agora mesmo logo de Galicia, por si que hai brancos xa consolidados, como pode ser a Breda del Bariño, sí. Nas Rías Baixas están aparecendo outras tamén nesa mesma veo. O Ribeiro está en bom momento porque está recobrando un pouquiño a aposta para a máxima calidade. Na zona de Valdeorras ou Monterrey hai variedades como Agodello que teñen gran repercusión, xa de Faianos no mercado nacional e incluso internacional. E logo, pois, bueno, creo que na zona de Riviera Sacra, por exemplo, pois se está apostando moito por os tintos, pero sin olvidar os blancos. Sin olvidar os blancos, en moitos casos plurivarietais, donde o Godello é a principal variedade, acompañada por treixadura, etc. E tamén blancos de Godello monovarietais. Bueno, no asunto do asesoramento, hai tempo que salen noticias moi interesantes con respecto a recuperación de viñedos extraordinarios que había en outro momento pola zona de Negueira de Muñiz, por exemplo, non? Que están recuperando, que ti fuches un dos que máis traballaxe nese aspecto, nese ambiente. Bueno, pues sí, la verdad es que en Galicia se están recuperando viñedos bellos y variedades autóctonas. Sí. Y entre ellas, pues a Branca Lexítima, en la zona de la Conca do Navia, sí. Tanto en la parte asturiana como en la parte galega, que es la zona que te refieres, la Sagrada, Paravaixo, Concello de Negueira de Muñiz. Bueno, la verdad es que tuve la sorte de poder... de poder colaborar desde fai uns anos no rexurdir de unha zona vitivinícola olvidada para moita xente, nunca para a xente de Valí, que sempre estivo pues, perexando por sacar algo adiante, por poñer en valor esa terra e a través da Branca Lexítima, unha variedade moi interesante, porque aparte o viño é a única arte que se pode beber. dicen que sí. Já teño visto escrito en moitos sitios que viño é arte líquido ou arte que se pode beber. Bueno, e ademais si ven de esa calidade e cualidade tan especial como é no Natur, quero decir que natural, sin aditamentos químicos, pois lógicamente é un prazer, non? Pois sí, a verdade é que sí. Aí estamos, e en Natur está igual que moitos produtores galegos, cada día máis estamos apostando por a viticultura sustentable, sin herbicidas, sin químicos, sin tratar de que non só os viños sexan saludables, senón que, bueno, que en base tamén a esta viticultura sean singulares, ¿no? Bueno, que fagan o menos daños posible e ao mesmo tempo que sean beneficiosos, exactamente. Exactamente. Bueno, polo menos que se beba, pero con xeito, como digo eu, non o empuxes, non bebeol. Disfrutar del, porque unha vez que bebes dese viño, tens que pensar que estás pensando pois nesa xente que houve detrás, como son a terra, porque se bebes o viño, por exemplo, da Ribeira Sacra, xa estás pensando na terra onde se criou e da xente que o elaborou. Exacto. Tan difícil. Pois sí, a verdade é que difícil. É moi importante facer viños naturais, singulares, pero é moi importante que sean de calidade, non? Porque tamén estamos nun momento onde a aposta é esa, pero bueno, hai cousas que se quedan polo camiño, porque bueno, son viños naturais e viños singulares, pero en moitos casos pues, non son viños placenteiros ou son viños que hai que empuxar, non? Sí. Empuxar para facelos. Sí, a viticultura de heroica, non? Que estamos a falar, exactamente. Sí. Bueno, por supuesto que hai que empuxar moito na viña, sobre todo para facer este tipo de viña. E como ben decías tamén, pues, un dos objetivos ven sendo que estes viños, aparte de ser sanos e singulares, pois que nos devolvan un poquinho a esencia, non? A terra e a toda esa xente que durante estes anos puxo nos este legado tan maravilloso como é a viticultura galega, a viticultura de Ribeira Sacra e de outras denominacións galegas. En nos proxectos... Fai poucos días, pois, estuve falando con un paisano que foi precisamente, se ve que va a cada tres meses vai dar unha voltiña por a Ribeira Sacra, e dixen que te fora a visitar, dixo, pois tiño que ir. E dixo, tuve con un amigo, dixo, tuvemos bebendo nun mirador, dixo, tú non sabes o bonito que é. Pois un estaquiños de xamón, por exemplo, algo así, pero bebendo viño ali tranquilamente, falando, e vendo a paisaxe, acompañando a paisaxe co viño. Pois sí, a verdade é que eu animo a toda a xente de Barcelona e de Cataluña, e sobre todo a xente que ten raíces, pero a xente en xeral, que cando veña a Ribeira Sacra de no turismo, pues que o faga con esa mentalidade, que a mentalidade de disfrutar do, de un viño singular, de un viño que recorda a esencia, e que o faga con tranquilidade. Porque aquí o que se pode ofrecer, a parte da calidade, toda, bueno, a tranquilidade que ofrece a forma de vivir aquí, a paisaxe que temos aquí, creo que o turismo polo que hai que apostar tamén. Sí, tamén. A gastronomía acompañada con eses, eses viñazos, non? Por certo, dentro dos proxectos que estás a realizar, Edu, algúns deles que tes en mente, pois tamén aparecen as presentacións de alguna destes de viños e as propostas para que a xente os cate, non? Tes previsto a chegarte por aquí tamén, por Barcelona, en alguna ocasión? Pues sí, eu creo que o Gallabos poda tamén visitar en directo. Muy ben. Creo que pode ser no mes de marzo. É posible que fose no mes de decembro ou xaneiro, pero casi seguro que no mes de marzo. Así que, como estivemos en outras ocasións, pois teremos alguna presentación en Barcelona. Pues para nosotros sería una delicia terte, vamos, sería un alegrón a terte aquí na mes, aquí nos estudios connosco. Y además disfrutar de ese gran producto que te acompañas cada vez que ves. Bueno, que destacarías, además do que acabamos de decir, da paisaxe, da tranquilidade, da forma de ser, que destacarías, bueno, acompañada da gastronomía, que destacarías de ese acompañamiento visita enóloga aí na zona? Porque tendes moitísimas bodegas. Bueno, aquí ahora mismo está en auxe o enoturismo. Eso. Y bueno, creo que algo muy importante en la Ribera Sacra, que acompaña perfectamente un percorrido, pues puede ser, por ejemplo, además, por supuesto, las visitas a bodegas, claro, viñedos, etcétera, pues algo muy muy importante es o románico. Claro. En todos os paquetes enoturísticos sempre hai gastronomía, sempre hai paisaxe, e tamén na maior parte dos casos é románico, porque aquí na Riviera Sacra temos un románico moi importante. Por suposto, todo isto pues, regado con viños. É boa compañía, porque en realidad o trato das persoas aí é un trato diferente e especial, non? Un trato exquisito, Bueno, tanto menos é un trato diferente o que se recibe en outras zonas a nivel turístico, porque, bueno, os galegos somos diferentes, a nosa forma de vivir é diferente, o noso contexto é diferente, e iso tamén, pois, ao final, se nota no turismo. Sí, recibir as visitas, a tranquilidade e a familiaridade que se brinda ao visitante. Bueno, para o visitante ten que saber onde se atopa a vosa adega. Hai que dar noticias. Pódense poñer en internet, pero tamais dilles ti os enderezos. Bueno, concretamente, quen queira visitar o proxecto Enonatur, o pode facer, bueno, vindo a Ribera Sacra, concretamente no Concello de Taboada e na parroquia de Mourulle, ali está a adega Enonatur. Y bueno, pues somos, la verdad, que especialistas en un tipo determinado de enoturismo, que consiste en visitar los viñedos, 3-4 viñedos diferentes, muy diferentes entre sí, y luego probar o viño de cada uno de esos viñedos nunha comida con viandas típicas da zona. O sea, maridando, ¿no? Sí. Exactamente. parte importante é o maridaxe y, bueno, a parte gastronómica, pero é moi importante tamén, en este caso, o xente que queira ver 4 viñedos con diferentes características dentro dun punto de vista varietal, edafolóxico, de orientación, altitude, e que poda comprobar a diferencia no viñedo, e que logo tamén, unha vez na bodega, catando viño de cada un deses viñedos, o traslade os mesmos, e sobre todo que perciba os matices diferenciadores de cada un deles, que ao final é unha riqueza, a heteroxenidade que ten Ribeira Sacra. Cando se fala de viños naturais, viños pouco intervidos, falamos de viños moi diferentes entre sí. E iso que atribuían, bueno, tópicos que decían que atribuían que na Ribeira Sacra non se facía non se facían viños de pouso, digamos, viños de crianza, eso xa está desterrado, quere dicir que agora xa se comezan a facer moitísimo, non? Exactamente, está desterrado, Sí. Eu creo que nos últimos anos, nos últimos séculos, non se fixo por unha cuestión non puramente vitícola ou enológica, senón que un pouco as características vitícolas e enológicas vían dadas un pouco por un tema socioeconómico, é dicir, vivindo dunha economía de subsistencia e con certa pobreza, pois ao final o viño era para consumir. Non se podía agardar viño, non? Cando os franceses se agardaban viño, pois, por exemplo, na segunda metade do século XX, e inmovilizaban, non, económicamente o viño e físicamente, pois en Galicia non se podía permitir eso, e co cara non podese permitir eso, se cultivaba para un consumo rápido, para un consumo tamén de kilómetro cero, e sobre todo se cultivaba para acabar un viño donde hubiera cantidade, porque era precisa, e tamén donde fose dunhas características antagónicas ao do viño de Garda, é dicir, un viño de pouco grado, de pouco corpo, que servise un pouquiño como dieta, nada máis. Pero eso non quere decir que non houvese posibilidades e que non houvese características vitícolas e varietais para poder facelo. E así se está demostrando a día de hoxe, con un poquinho máis de calma, pues está demostrando que cultivando con esa idea e pois tendo como recurso variedades capaces, se poden facer viños de Garda. Viños de Garda, e non só viños de Garda, sino viños de Garda diferentes e cunha frescura extraordinaria equiparable a moi poucas partes do mundo. Pois eso é gracias ao vosso traballo, gracias a eses enólogos como a ti que están traballando a fondo día a día. Elevando adiante pois eses proxectos que contaxan a todos a outros adegueiros, non? Bueno, gracias aos enólogos, sí, pero tamén gracias a moita xente que puido conservar este patrimonio, non? Os viñedos e logo tamén pois a forma de cultivar toda a vitivinicultura, non? Que ao final é un legado moi poderoso que nos sirve para ahora novas xeracións poder interpretar e tratar de de poñer bons viños, moi bons viños no mercado. Sí, señor. Hai que tirar darle vita tamén ás administracións para que se fagan eco e que digan, bueno, pois isto ten valor e vamos a intentar axudar, aínda que sexa un chisquiño, non? Bueno, sí, eu creo que cuestión de mentalidade, e creo que moitas veces a administración axuda, pero moitas veces erróneamente. Sí. No sentido en que a administración ten que ter clara. Sí. Claro, tamén o teñamos todos nós cal é o camiño que se debe seguir. Sí. E ao final, pois todas as axudas do tipo que sexan teñen que ir enfocadas a un camiño que eu sin duda creo, e aí sí que ainda pode haber certas dudas, que é apostar pola calidade. Pola pequena estrutura empresarial, obviamente pode cohabitar con bodegas grandes, pero creo que apostaría por as pequenas bodegas, porque haxan moitas bodegas e viños distintos. Sí, sí. Claro. E que ao final, pois, creo que pode ser competitivo. E ademais, unhas poden tirar de outras. En moito momento se pensou que a Ribera Sacra podría ser unha gran bodega de 6 millóns de botellas. E baixo punto de vista, creo que é un error, porque sería unha bodega moi pequena a nivel global. Claro. E, sin embargo, haxan 100 bodegas con 10.000 botellas, con 20.000, con 15.000. Creo, de calidade, pode falar de unha zona donde ademais todos os viños son distintos. Sí. Y pode ser unha experiencia moi interesante para calquer enófilo ou para calquer persoa que este alrededor do mundo do viño. Que fermosa entrevista e conversa, Roberto. De verdade, eu referíame ao feito das mostras que se fan moitas veces, non sei, o cualquera mostra de alimentación ou cualquier outra, o feito de que conviden a adegueiros, aínda que sean cativos, para poder facer a proposición e a proposta deses viños que estamos comentando, que é un graíño máis, pois a administración podía poñer un grauciño para que saíran aí, nada máis, era eso que me refiero. Sí, bueno, se están facendo cousas de administración para poñer en valor o mundo do viño, e bueno, pois que teñan continuidade e que cada vez haxa máis, é moi importante. Moi ben. Bueno, pois moi ben, Roberto. Roberto, que xa sabes, a radio, sí, os minutos contan. Extraordinaria. Extraordinaria a conversa que temos, de verdade, pero unha, non se rematará aquí. Eu teño que pasar un día contigo. Sí, sí. Tenemos que voltar outra vez a conectar contigo, que xa demos o enderezo e en outra ocasión continuaremos esta conversa tan agradable. Sí. Pues para mí sería un placer, seredes ben recibidos. Moitas gracias, Roberto. Pues moitos éxitos. Moitos éxitos. Pois desde aquí, pois así, pois mentalmente, brindamos con unha copa de viño. Veña. Apertas. Ata apertas, Roberto. Pois moi ben, deixamos a Roberto, xa me penso que hai algunha cousiña que hai que dar unha voltiña polos comercios, como se suele dicir, vale, non? Pois publicidade e dentro dun anaquiño volvemos.